Եթերում զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Անցնող տարին ժամանակի հարահուսից առանձնացնում է հայ գրականության հսկաներից մեկի Եղիշե Չարենցի 120-ամյակը։ Քո անունն է Չարենց, ասոնանսն է արև և բարըն հանճարեղ։ Եվ Հայկյան հանճարի Հոբելյանը նշանավորող տարեսկզբին թափ առած միջոցառումները շարունակվում են Արցախի կրթական հաստատություններում, մշակույթի արվեստի օջախներում։ Օրերս Ստեփանակերտի Մուրացանի անվան քաղաքային գրադարանը մեծանուն պոետի նվիրված առաջին հանդիպումը կազմակերպել էր Մշակույթի և Երիտասարդության պալատի պատկերասրահում։ Ներկային մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցների ուսուցիչներ, քաղաքապետարանի աշխատողներ, Արցախի գրական ընտանիքի անդամներ, դպրոցականներ, բոլորին միավորում էր Չարենցյան պոեզիայի հանդեպ ունեցած սերը։ Ողջունելով ներկաներին գրադարանի տնորեն Մարիա Խաչատրյանը նշել Չարենցը պատկանում է այն բանաստեղծների շարքին, որոնք ծնվելով նմանվում են իրենց ծնող դարաշրջանին, նախախուռն էր կարևորին։ Չարենցը, ինչպես ինքն է ասում, իր բարերով մզում ընդհագրել նրան, ամեն պոգետ գալիս իր հետ դինել է բերում անգոս։ Հետ նարած, բողակալած, որս է անում երկելում, բայց պոետ է դարում նա մեծ, ոչ թե նշանի մեծությամբ, այլ մեծի ահագնությամբ, որ հանճարը լսի։ Չարենցը հանճարը։ Պարուս Սևակը Եղիշե Չարենցի վաղվան 30-ամյա տարելիցին այս պսիտով էր էր։ Ասում է, բանաստեղծները նման են ծաղերի։ Նրանք լինում են վաղահաս, աշխանահաս և ծմերում։ Բնությունը գեղեցիկ պատասխան է արել Չարենցի վրա։ Նա և վաղահաս էր, և աշխանահաս էր, որ մնար և ծմերում կլիներ, բայց ընդհանեն ապրեց 40 տարի։ 15-16 տարեկանում նա արդեն ճանաչված բանաստեղծ էր։ Նրան բոլոր սիրում են, նա վայելում էր ժողովրդի սերը, հարգանքը, ակնածությունը, և նա գիտեր, ասում է, ես գնում եմ Չարենց, բայց կգամ ուրիշ Չարենց, ժողովրդի հոգու, ես միշտ եմ ունենալ, ինձ ոչ մի չի կարող մոռանալ, որովհետև, ինչպես Եկեն Եկուշոնկը կոնե ասել, առանց Հայաստան Չարենց չէ լինի, առանց Չարենցի չկա Հայաստան։ Գրական երաժշտական հանդեսը կազմակերպվել էր գրադարանի պատանի ընթերցողների ուժերով և նրանց քաղաքի տարբեր կրթօջախների սաների համար օրվա միջոցառումը հրաշալի հնարավորություն էր ներկայացնելու իրենց Չարենցին։ Անշուշտ դպրոցում սովորածը ամրակայվեց ներկաների ջայր մարզականքով, դահլիճը հաճախ էր միանում երեխաների ասմունքին ու երգին։ Երբ էսին աշխարհը մտա այս տաղով, սազով, քամանչով, ինչ պիտի անե աշխարում, ես անմի անճար ասին։ Սական երբ խալթի քեֆերի ես իմ անուշ տավերս ասի, ամարվա մրգերի պես անուշ է քո բարը ասին։ Բայց խալթի անսիրտ քեֆերի ես տխուր, մեղատ գնացի, ուզեցի թողնեմ հեռանալ, հպարտ է ու չար է ասին։ Եվ սրտիս ցավից սուսահատ ես մի թաս օղի խմեցի, Չարենցը ցնդած հինեմով, հարկեցով հին մար է ասին, ու ձմռան բուքերի միջին ես բոբիկում էր մնացի։ Դուրսը ցուրտ, ձմեռ, սակայն հոգուդ մեջ ամառ է ասին, ասի թե մարդ եք, ախր չեք տեսնում մարմինս ծված, Չարենցի հոգին տաղերում աննկում համառ է ասին, խնդացին Քրքջացին միայն, որ այդպես մնացել են մեր, դարերի հիացմունքը վսեմ, տաղերի համար է ասին։ <Sess-> 1912 թվականին Թիֆլիսում հրատարակվող Պատանի ալմանախում տպագրված Եղիշե Սողոմոնյան ստորագրությամբ, Կարսից ուղարկված ծաղիկները հեզ բանաստեղծությունից մինչև տանթեական առասպել Երկիրն Այրի, Ես իմ անուշ Հայաստանի եւ իր հանճարով արարված մեր ժողովրդի պատմության տարբեր հատվածներն անմահացնող ասկերը ժամանակ պիտի հոսեր եւ պիտի իր վիթխարի հուժկու տարերքով հառներ հայ բանաստեղծության մի մեծ լուսատու Եղիշե Չարենցանունով։ Պիտի գար ու որպես տիեզերական երևույթ ավետիսով ականջալուրդ լիներ հայ պոեզիայի հանճարներին, քանզի ինքն էլ այդ չարքում պիտի պատվանուն տեղ ունենա իր ժողովրդի ճակատագիրը իրենով շարունակելու համար։ Իր մեծ ճանապարհն անցնելու համար իբրև ուղեցույց բանաստեղծ Եղիշե Չարենցը ընտրել է Երկիր Նայիրին գտնելու փափագը, որն էլ իրեն պիտի զինվորագրեր եւ հայկական 7-րդ կամավորական ջոկատի զինվորների շարքում հասներ Վանի Մատույցները, տեսներ պատերազմի արհավիրքները, երազային երկրի ավերակված դեմքը, պիտի անցներ դժոխքի միջով, բայց իբրև իր երկրի հավատավոր զավակ պիտի արարեր աչքերում պահած Կապուտաչյա հայրենիքի պատկերը։ Տողը, որ առնչվում է կյանքին հուր միջուկով իրանանց, պիտի պատմություն դառնար իր ապրած ժամանակում եւ նրանից անդին, քանզի այն պատկանում էր ապագայի մեծ մարգարե Եղիշե Չարենցին։ Միշ, երբ գալիս է գարունը, հասն է հիշում իմ հոգին, իմ մանկությունն ու այգին, իմ հայրենին ու Նայիրյանը, բաց է լինում եմ հոգին, դարդն է տանում մորմոքի, հասն է հիշում հեռավոր, ախ, երբ գալիս է գարունը, բնությունը շրայլ է նրա կատպան, բախտը ժլատ, նա իր արտասովոր բախտի մեծության բանաստեղծներից է, որով ես էի մի խոսքով ասած, աշխարհ են գալիս մահվան տնիքը ճապատի։ Չարենցի նախնիները Բարձկաստանի մաքուր քաղաքից են, որոնք հայկական կոտորածների պատճառով տեղափոխվել են Կարս։ Ընտանիքի հայրը եղել է խիստ օրինապաշ, աստվածապաշ, զավակների ճակատագրով մտահոգ աբգար աման շատ է մտածում Եղիշեի ապագայի մասին և չեր ուզում, որ նա դառնա սոված բանաստեղծ։ Ոչ մի անգամ չժպտաց նա հոգնատարչի կյանքում, տեսան միպես մտնած ես նրա դեմքը մանկուց, գոց մնաց դուրը երկաթե մինչև վարկյանը մահվան, և միայն մայրը գիտեր, որ այնտեղ սերն է պահված։ Իսկ մոր թեղկի բյուզանցի վերաբերյալ տեղեկությունները կցկտուր են, բանաստեղծ մի փոքուն միշտ կրել է մոր պայծառ ու բարի կերպարը։ Հիշում եմ դեմքը կոծեր, մայրի մանուշ ու անդին, լույս խորշումներ ու գծեր, մայրի մանուշ ու անդին, ահա նստած ես տանդեմ, ու կանաչած թթենին դեմքից դվերը գծել, մայրի մանուշ ու անդին, նստել ես լու ու տխուր, հին օրերն ես իշտել, այն, որ եկել են ու անցել, մայրի մանուշ ու անդին, և հիշում ես խորհրդում, որ հեռացել է վամուց, ուր է արդյոք հեռացել, մայրի մանուշ ու անդին, ուր է արդյոք հիմանա, ողջ է արդյոք, թե մեռած, երբ ինչ դռներ է ծեծել, մայրի մանուշ ու անդին, և երբ հոգնած է եղել, և երբ խապվել է սիրուց, ում գրվում է հեծեծել, մայրի մանուշ ու անդին, մտորում ես դու տխուրի, և որում է թթենին, տխրությունը քու անձիր, մայրի մանուշ ու անդին, և արցունքներ դառնալի ահանգնում են մեկ-մեկ քո ձեռքերի վրա ծեր, մայրի մանուշ ու անդին։ Ես աստեղային մի պոետ, այնքան տրտում է հոգիս, բայց միշտ ժպտում է հոգուտ, որ երազը չդառնա Գողգոթայի ճանապարհ։ Կարդում ենք Չարենցի ծիածան բանաստեղծական շարքում։ Կախազգում էր արդյոք Չարենցը անհն տխրությամբ համակված, որ պոետական երազը ժամանակ անց կդառնա չարչարանած ճամփա ու ինքն էլ նրա ճամփորդը։ Ինքը, որ աշխարհ է եկել հինոնոր աստվածների կամոք, որ խելագարված ամբողջների երթին հետևի, որ զրույցի բռնվի խմբապետ Շավարշի հետ ու խոժորվի նրա խոհով, որ տաղեր ձոնի նրանց, ովքեր պիտի դառնան իր հայրենիքի ապագա սերմնացանները, ու նաև իր անունից դարեդար պիտի երգեն երկիր նայրի փառքն ու հավերժությունը։ Օ Վահագնարի, տեսնում եմ ահա, որ ծիծաղում ու կրկրջում են նրանք Աննակամուն կազ դիակիտ վրա, թե մի վեիք դու, եկան, երկեցին, մի հինիրիկում բուսանները ձեր, որ հսոր ես դու, հրոտ, հրացին, որ դու կբերես պրկությունը մեր, և հավատացինք, հարպած ու գինով, որ դու կաս, հսոր մարդացում ուժի, իսկ նրանք եկան արյունով, հրով, մեր հին երկիրը դարձրին փոշի, Եվ երբ քաշ տվին դիակ դառնական, որ նետեն քաղցած ողմակներին կեր, մեր կյանքի հիմներն անդուն դընկան, և առնոտ մի գում ճարճատում են դեր։ Եղիշե Չարենցի հանրահայտ դիմանկարի հեղինակ Մարտիրոս Սարյանը գրել է Նաիրին ծնես Չարենցին, ժայրակոպ պատկերներ և սեպագրեր տեսավ, ծաղկազարդ մագաղատներ ու ձուլացո տաճարներ, բայց ծով արյան ու ծով ցավերի մեջ։ Բարձրացրեց գլուխը, տեսավ շողացող արևը և իր հայրենիքի արցունքները սրբելու համար մխրճվեց փոթորիկների մեջ ու ելքեր որոնեց։ Հենց փոթորիկների լույսը ճառագեց բանաստեղծի ուզ աշխարում և հավատով գրեց. «Ես եմ Նաիրցի մի հսկա պոետ, եկել եմ ահադարերից հեռու ու հին մշուշից, մշուշի միջից անթիվ դարերի իմ հավերժատես պայծառաչքերով նայում եմ հեռուն»։ Որպես քուրմը կանգեսի, կարոտակես, սիրակես, կյանքս տվեր եմ ուսիտ, և երկում եմ քեզ, քեզ եմ երկում այս կարմիր, աշխարում հիմա, քեզ եմ երկում քաղցր քույր, խելագար սոմա, դարեր շարունակ, անվերջ անդադրում, ու սիրտս գարում, կյանքս երկշինած, քեզ էի փնտրում այս չար աշխարում, ու չէի գտնում, Սոմա ոչ մի տեղ քո դեմքը վրե, բայց ես գիտեի, որ մեռնում է նա, ով որ քեզ սիրել։ Սիրտս տված մահի անուրջին, մահ է ենչում, բայց տեսա հանկարծ քո դեմքը վերջին, այս աղջանուրջում։ Սոմա, ես գիտեմ, մի աղջիկ ես դու, երկնային մի քույր, որ տալիս է մեր սուրբ ծաղիկներին թույն թախից Գրական երաժշտական հանդեսին ներկայացվեցին պատարիկներ Եղիշե Չարենցի կենսագրությունից, որոնք ուղեկցվում էին նրա բանաստեղծություններով ու խոսքերով գրված երգերով։ Անցած ստեղծագործական ուղին որքան դժվարին, նույնքան պատվաբեր էր, քանզի նրա տաղանդը իր բազմաժանրությամբ առանձնանում էր հայ պոեզիա վերած անկին գանձերով, որոնք բանաստեղծություն են պոեմ, վեպ։ Եվ ինքը երից սիրավունք ունի իրեն կոչելու Ոսկի երակը հնամյացեղիս։ Գրական տարբեր ուղություններին ձերկզարկելը նորի որոնումն էր, որին տրվում էր անհակ իր հետաքրքրություններին հավատարիմ, հայ գրականություններ եկել տաղանդավոր բանաստեղծ, սերված մեր գրականության ակունքներից, իսկ համաշխարհային գրականության արժեքների խոր ընկալումը ձևավորել է ինքնատիպ ձեռագիր ու հետագիծ։ Միջոցառման ավարտին ելույթ ունեցան Ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդգես Բաղարյանը, ԼՂ վաստակավոր Մանկավարժ Նաիրա Թամրազյանը, ԱՌՊՀ-ի դասախոս Սիրուն Բադասարյանը։ Լսենք Վարդգես Բաղարյանին։ Ես չեմ պատկերացնում, որ թաղած կարելի է չսերել չարենց, ասել նաև, որ ես դրտոտով չէի հաճախում, հայրս շատ հաճախակի, հատկապես ես իմ անունը Հայաստանի Հերարտասանում, և եթե կարելի այսպես ասել, ես ինչ որտեղ մանական կաթի հետ նաև այդ բանաստեղծությունն եմ ունեցել։ Դուք գիտեք, որ մեծ ընկերոջ Վիլյամ Սարոյանը այդ բանաստեղծության մասին ասել է. «Չարենցը մեր հայր սուրբն է, մեր տերունական աղոթքը»։ Եվ դա իսկապես այդպես է, ասեմ, որ ես նույնպես հարետներ ունեցել եմ այդ բանաստեղծությունը տարբեր տեղեր արտասանել, հիշում եմ Սան Ֆրանցիսկոյում արտասանում էին մոտ 1000 մարդ դահլիճում, և բոլորը հետս արտասանում են եւ իսկապես աղոթքի նման մրմնջում են։ Ահա այդպիսի հզոր դեմք է Չարենցը եւ մասնավորապես ես իմ անուն Հայաստանին։ Մեծերը զգում են իրենց մեծությունը եւ դա չեն թաքցնում։ Հիշեն Չարենցի տողը, քո անունին Չարենց, ասոնանսն է արև եւ բառը հանճարեղ։ Այսինքն ինքը գիտեր, որ հանճարեղ է, եւ եկեք մեծամտություն չհամարենք, որ ինքը զգում էր իր հանճարեղությունը եւ ասում էր. Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական դեպի դարերը նորից, դեպի վառվող ապագան։ Ամենից լավ ինքը իրեն բնութագրել է եւ մենք էլ պիտի շնորհակալ լինենք, որ այս միջոցառումը կազմակերպել է։ Թող որ մի քիչ հարմարավետ չէ դա, լիքը, թող որ մի քիչ, գիտեմ, թող որ մի քիչ երեխաները միգուցե ինչ որտեղ այնպես չեն արտասանում, ինչպես որ պետք է, բայց այն որ գիտեն Չարենց և սիրում են Չարենց, սա արդեն շատ մեծ ձեռբերում է։ Եվ իմ այդ հաղորդման մեջ ես ասում եմ, կարդացեք Չարենց, որովհետև Չարենցը ոչ միայն սեղանի գիրք է, այլև ճանապարհի գիրք է։ Գիրք ճանապարհի ինչպիսին է, որ վերնագրված նրա ըստ իս ամենահզոր գիրքը։ Հազարում եմ վերք ես տեսել, էլի կտեսնես։ Հազար խալխի ձեռք ես տեսել, էլի կտեսնես։ Աշնան քաղաց արտի նման հազար զոհերի շահավակած բերք ես տեսել, էլի կտեսնես։ Գլուխը չոր կամուն տված պանդուխտի նման հազար ու մի հերք ես տեսել, էլի կտեսնես։ Նարեկացի, շնորհալի, նաղաշ հովնաթան, ինչքան հանճար խելք ես տեսել, էլի կտեսնես։ Քոչարենցին լեզու տվող երկիր Հայաստան հազարում է երկ ես տեսել, էլի կտեսնես։ Լղվաստակավոր մանկավարժ Նաիրատ Համրազյանը գոհունակությամբ նշեց միջոցառման մասնակից դպրոցականների Չարենցի պոեզիայի հանդեպ ունեցած հետաքրքրությունը, երկարամյա դասավանդման փորձը հուշում է, ամեն օր Չարենցի տողը մի այլ երանգով է ներկայանում։ Մեր հանճարների գագաթնակետ ասենք էլի առած Չարենցի մեծությունը ուրիշ, դեռ ինչ կան ձեր, անհուն, անձիր, պիտի համերն աշխար, եթե անդուր կյանքի վրա, անդուր գիշերց չոքե, ես փոխեցի իրանումիչ ասած, ինչեր կարող էր անել։ Ես ինչպես ուսուցչի ընտանիքում ծնված մայրենի ուսուցիչ Չարենցով եմ սկսել թոթովել մեր բանաստեղծությունը, ընկալել հասկանա, ճիշտ ասած այն ժամանակ Լենինյան հեղափոխության այդ թեմաներն էինք ավելի անգիրանում, ավելի մերը դարձնում, այդպես նաև դասավանդելու ժամանակ մենք Չարենցյան թեման էինք առաջին պլանում, այն Նաիր այլ մշակերտուհին գիտի ինչ եմ ասում, այն որ ասում է նրա հայացքը Լենին ֆրագմենտեր չգրված պոեմից կարող էր մատի մի շարժումով ամբողջ մի դատական դատապարտել մավար, սակայն կարող էր սիրել եւ այլն, լրիվ չեմ ասում, որովհետեւ սակայն կարող էր նաև անուն սիրով սիրել ծաղիկներ, երբեր մարդեր ժիրմանուկների կրկերը, եւ տեսնելով մի բովիկ մուժիկ պատվիր էր որտան, պարուզը էին հանում ու երեխաններն ասում էին, մի զույգ կոշիկ, ու դահս ծում էին, այսպես էին դա սիրակվել, այսպես գիտեին Չարենցին, ես ամեն օր Չարենցի մի կողմով, մի ուրիշ տեսանկյունով եմ հայտնաբերում, կարդում եմ ու ես ասում եմ, բայց ես ինչքան շատ բան չգիտեմ Չարենցի մասին։ Չարենցի հետ իմ կապը, իմ հաղորդակցությունը կիսատ կմնար, եթե ես ուխտագնացության չգնայի Արևմտյան Հայաստան, իդեպ ուղեգիրը ձեր կերպերը 38 տարի առաջ ավարտած իմ աշակերտը, որը ցանկացել է անակնկալ մատուցել ամենամեն անտալով ինձ, և իմ դստեր հետ ես գնացել եմ Արևմտյան Հայաստան, կարծում էինք գավառական կարծը համարյա մի մասով նույնն է մնացել, ինչ որ էր Չարենցի ժամանակ, ես անընդհատ ընտրում էի Չարենցի ոտնահետքերը, քարերը սալահատակ էսպես, մենք քայլում էինք և ինձ թվում է, թե կենդանություն են առել ժամանակներ, և Չարենցն էլ էսպես նրա ումնես տարել են Չարենցի տուն կոչվածը, Երիդի մացարի մեջ կիսավեր մի պատերին տգեղվաներ գրած մի տուն, որը ասել են Չարենցի տունն է, գորգավաճառապ գարագայի երբեմ նիշել տունը, թողած կարսում կետյա, տունս շինված անտաշկարով, ոչ ինչ, ոչ մի վանող, խղջուկ, սիտը ճմլվում է, ծավից, վիրավորակից, կողքից էր թուրք երեխանները, ավելի շուտ ադրբեջանցինները, կարսը շատ ավելի վտանգավոր տարածք է, մեզ համար, մեր արևմտյան Հայաստանի կամնացած, որովհետև այդտեղ բնակեցրել են հաստական ադրբեջանցիների բանի, անընդհատ երմենի արմենքարեր են շպրտում, և ես արտասանում էի, չգիտեմ ինչ էր, ես վախ կողքիցին զգուշացմ զգուշմնա, հլված սրտով բարձրացանք, Վարդանի կամուշնացանք, բարձրացանք առաքելոց եկեղեցին, եկեղեցին վեր էր ածվել գործող մզկիթի և լավ է չգնային ավելի, գրխին փոխում էր սրքական դրոշը, իսկ առաքելոց եկեղեցին գլխատված էր, խաչը չկա, ինչ ենք ապրել, ինչ ենք զգացել, դա հնարավոր չէ մարդկային լեզով բացատրել, Մխիթարվել են գոնե Հայաստանից բերած մոմեր բարելով և յուրաքանչյուրը մեջ մրմնջում էինք, չգիտեք խոստանում էինք, հույսերի այն որ կգանք դեր և նորից պատարակի նեղեդիները կհնչեն և այն խոստանում էինք, որ կասը տոկա, սա Չարենցի հայրենասիրության այս վարակիչ պաթոսը, այս երանդը, այս ոգևորությունը այնպես է ներարկված մեր երկության մեջ, քանի սերունդ են Չարենցից հայրենասիրության դասեր քաղել, այդուք ասում եք, ես իմ անուշ Հայաստանին կամ ինչքան անճարխ ես տեսել, էլի կտեսնես և այս հավատը ես վստահությունը, քանիսն են Արարատ երկեր, Մասիս երկեր, բայց այնպես Արարատ սարը, որպես սրբություն, որպես ժողովրդի հավերժական խորհուրդ ներկայացվել է Չարենցի մոտ մի ուրիշ երանգով, ինչ լավ բան ցանկացել է ասել, նա կայակոչել է Արարատ սարը, հիշում ենք, ասում է Կամեծարենց, Կատերյան և բազում ուրիշ պոետներ կան, սակայն Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր քերթության, աշխարհ անցիր Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս ես մի առիթովացել եմ Փարքի ճամփա, Փարքի ճամփան դեռ պիտի ձեր երեխաները դուք պիտի հասնեք այդ ճամփան և Մասիսը այդ է խորհրդանշում, և կանգրահեր տղայուն մի առիթովացել եմ նորից եմ հաստատում, մայրուղին նա գծել է Երևանից դարեր հետո, տարիներ հետո, օրեր, ամիսներ, չգիտեմ, երբ է ժամանակը չի ասում, բայց որ լինելու է դա փաստ է, նա կարսի հետ չի մայրուղի, մայրուղին կարսի հետ չի, իր ծննդավայրի հետ չի կապ, ոչ Վանի մեռած քաղաքի, ոչ Սասունի, ոչ Երևանից շոսե ձգվում է միջև Արարատ, սա եր նրա Արարատը խորհրդանշում է ամբողջական Հայաստանը, և այն թուր կարծիքը, թե Չարենցը դատապարտվել է պատգամ բանաստեղության երկրորդ տողի առաջին տարերով, այն ժողովուրդ քո միակ պետությունը քաղաքական ուժի մեջ է, սա խայծ է ընդամենը, սա պատրվակ է եղել, սա Չարենցը շատ ավելին է ասել Արարատով, ախին ասել է, իսկ երբ նա քարկոծվում էր 37-ի այն դժնդակ օրերի մասին խոսելիս երեխաներն ասում էին, իր ես այն չեմ այլևս բանաստեղծյունը, ո դու քասպետներ չնչին դավերի, ինչ է քչպչում ճանկերըց տարած, ես հոխովի մապին դեմ ավելի, ավելի տողում քանելի առաջ, և եթե երկով ես ասում եմ, թե ես այլ եմ իմա, այլևս այն չեմ, նշանակում եմ նոր բուն եմ մտել, ավելի խորունդ, ավելի արժեք։ Իմ աչքերի մեջ այնքան կրակներ եմ արելիս, և հոգուս մեջ անհուս այնքան աստղեր եմ արելիս, կյանքս որ հուշ է դարձ, թերանալիշ չանցիս, կյանքս կարզի, որ բայց երկրս կա, կատի, կյանքս կազմի կվարի, որպես կրակ ճահջում, երկերիս մեջ դու գիտես, ինձ ոչ ոք չի ճանաչում, կարծես ուրիշն է երկու կապուտ կարող։ Հավիտյան գոց մալխոս թափարել են դուղել, ոչ ոք, ոչ ոք չի գիտե, արդյոք ինչ է կյանքս ես։ Միայն գիտեմ, որ կյանքում ինչ որ երկեր եմ գրել, միայն գիտեմ, որ դու տաս, որ սիրում եմ երկես։ Ես երկեր եմ քո հոգի, քո ժողի տրիսակ, քո աչքերի, քո դեմքի տխրությունը սերտանի։ Կյանքս թողած անհոնում ես երկեր եմ սերը հով, եվ կարոտ է թերերից, որ եմ որ ես չհասա։ Մոտենում էր հույր իմա, իր ուղում ես միրում է։ Ես ինչ անեմ, որ հոգիս չհեծ կրտականը։ Ինչպես ըթում եմ կյանքիս բաժակը քանդես, որ ձերկեր ես չգնում, որ որ ես ներկես։ Գուցե հանկարծ կասկածին, չհավատակ ինքս ես։ Ես ու թվան իմ հոգում քո կարոտը սրտազին։ Ինչ է լինի, քույր, քույր, հեռանալիս չանիցես, խղճ կարոտը թերերիս, որ երեթե ես չհասա։ Ես Իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը հայերիս ոչ պաշտոնական օրհներն է, բանաստեղծական կտակը, Հայաստանի ամբողջ պատմությունը հնադարից մինչև մեր ժամանակները, գրել են չարինցագետները, նրա գրական ժառանգությունն ուսումնասիրողները։ Այն 1922 թվականին լույս տեսած տաղարանի վերջին բանաստեղծությունն է, ու եթե Չարենցը ոչինչ չգրեր, ապա այս բանաստեղծությունն էլ բավ է, որ նա դասվեր մոլորակի հանճարների շարքում։ Քանզի համաշխարհային գրականության մեջ հայրենասիրական բանաստեղծության նման գագաթները անչափ սակավ են։ Ես Իմանուշ Հայաստանին 25-ամյա Չարենցի տաղանդի նրա ստեղծագործական ակունքի գանձատուպն է ու բանալին։ Չարագուշակ 1937 թվականը կուլ տվեց Չարենցին, այսօր հիանում հպարտանում ենք միայն 40-ամյա պոետի թողած գրական ժառանգությամբ։ Այսպես էլ անհաս մնացինք նրա չապրած տարիների արարումներին, ու մեզ հետ էլ անհաս մնաց նույն այս աշխարը, քանզի Լուի Արագոնի դիպուկ բնորոշմամբ, երբ նման լուսատուներից մեկը մարում է, թվում է, թե խավարով է պատվում ողջ աշխարը։ Ես Իմանուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, մեր հին սասի ողբանվարդ լացակումած լավն եմ սիրում, առնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման, ունայիրյան աղջիկների հեզաճտուն բառն եմ սիրում։ Սիրում եմ մեր երկինքը ու ջները ինչ, լիճը լուսե, արևն ամրանուծը մեր բավիշապաձայն բուքը վսեն, մթուն կորած հրճիթների անգուրը կալ պատերս է, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։ Ուր է լինեմ, չեմ մոռանա ես հողբացան երգերը մեր, չեմ մոռանա ամոթք դարձած երկաթագի գրքերը մեր, ինչքան է սուր սիրտս խոցեն, արյունական բերքերը մեր, էլի ես որդ ու արնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացում, քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհացի Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս հարքի ճամփա, ես իմ մասիս սառն եմ սիրում։ Ավարտվեց զրուցարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։